اوس چې د جزا کوم خبره شروع کیږي په دغه آیت کریمه کې اوس بیا دعوت و عام اهل کتاب او تور ته ورکی کې يهودي کنه سارا دي مګر و دلائل نه ور سره وای په جار او په قربان باندې دې ته نو دعوت په لطف سره وای په نرمي سره نرمي اوس بیا ور مخ کې چې دلیل خو نه منه امراسه لکه چې چاته وای وای قربان خو راسه خو دغه لطف او هغه نرمي هغه ور سره کې څنګه ورته وای الافا قل ورته وای و نبی علیہ السلام ته خطاب کی اے محمد و یا اهل الكتاب اے خویندانو د کتاب ګوره دغه یا اهل الكتاب عام سو نصرانیم اهل کتاب دی یهودیم اهل کتاب دی نو ودی تو اچ اے اهل کتاب تعالو تعالو تشراسی الا کلمه و هاغه خبره ده سواء ان چاغه برابر ده بیننا په منځ کې زموږ و بینکم فما بین سکستاس خراسی چې هغه خبره ومنو چې تاسو امنه یې موږ امن هغه نو کوم خبره ده په عمومیات کې چې بده سره وژغېدې چې يهودي ته بده وې چې خدای شریک لري برا ولې اته سوا خدای شریک ته کې مخالر الله خو واحد ذات نصرانی ته چې بده ولې چې الله تعالی شریک لري برا ولې اته سوا شورتو لیو انشاء الله تعالی محتاج دی برای بول یه و محتاج دی کمی خواه دی دا غدا علا عز و جل چه کم صفات دی دا علا عز و جل چه کم وحدانیت دی دا غدا سپخ پل جن که منل مگر چرا شروع بسو و عمل تا برای بیبرت و حضرت عیسی علیه السلام دا خدای زوی دی ال تا بی اغا خبر کولی دل تا بی بیبرت هفا عمل که دا غشیان اجرا کولی نو یهود بول عزیر علیه السلام دا خدای زوی دی نو اغا خبره په سر کې خپل سره برابر د موږ امنو چې الله واحد ذات دی د صفاتو څخه د نقصان منزه دی ګرد صفات یې کمالي دی دی به امنله مګر په هغه خبره کې چې منله بیرته به غلطي پکې روانه سو عمل ته چې براري غلطي به شروع کړ لکه وزمر ګرد خلک چې دا ویږه ټول د جن په ارمان که په موټر کې سپور شي که په دکان کې کښېني که په هوټل کې کښېني ګرد خلک دغه ارمان لري چې هی نو جن جن عجبه ښه شی دی مګر دا غلطي نو کوي څوک به جن ځکه کې دعت پیرانه نه کوي بیرته دی کوي یا غلطي کوي مګر د جن شوکې دی د جن ارمان جن دی دیم دغه ستورنه الله پاک و نبی علیه السلام ته دغه سوته ورته دغه خبره چې وارده واره ته کوي چې الله پاک واحد ذاتي شریک نه لري دا ګټه دغه خبره راسي وبنه خو دغه عمل یې کراسه ته په خوله وایه په عمل کې نه کوې نو دا څره کوم مسله ده کېدای سي په خبره پوهېږي اوس یا اهل الكتاب ای د کتاب خاوندانو که یهود یاست که نصارا یاست تعالو تسی ګرده راسي الا کلمه و هغه خبرې ته سواء چې هغه سره برابره ده بیننا په منځ کې زموږ و بینکم په منځ کې ستاسې موږ یې امنو تسی امنی چې خدای شریک نه لري هغه نو کومه خبره ده دا دې پسې بیان کړي الا نعبد یعنی ان اغه دا خبره ده اغه نونه په لام کې وسپټ سوې دي لا نعبد چې موږ به عبادت نکو الا الله مگر نه ده الله دا خبره تم وایې دا لا ما سوا ده بل چې عبادت حرام دي شرک دي اخو دا غه عملي کرا سره نو ولا نشرك او موږ به نشرکو به په دې الله سره شیئا هیڅ شی به نشرکو خدا غتون وای ما لا پاک شریک لري وایا انو هیڅ شی به نشرکو کملک د انبیاء الله سره نشرکه که یو نبی دی انبیا د الله سره نه شریکه که یو شو ولی دی انبیا د الله سره نه شریکه په دا مخلوقات کې چې هر څوک دی هغه د الله عز وجل سره به نه شریکو په عمل کې بنو دغه رقم وکونو که دا اس خبره پېږي هغه خبره چې زموږ د دې ترمنځ برابر ده په د الله نعبده راپور تک ور تک شیر شو چې هغه کومه خبره ده چې ام نه زی ام نه په عمومیات کې چې دی ان داد لا نعبد مش بعبادت نكو الا الله مگر ند الله ولا نشرك مش بشرك ندر به فجاء لا سر شيء ان شيء بنور سر شرك ولا يتخذ او نبنس بعضنا جنيز مر بعضن جن نور اربابا خدایان من دون الله ما سوا د الله صدا الله سما سوا د نور خلق په خدای و جنیس نو خدای غدی بیر تر ولارسه عیسی علی السلام څوک دی خدای غسی انسان دی لکته نو تیسرا ولاری ریو څه خلق مو چې دا امت یې دی دا عیسی علی السلام چې دا مې یو بعث دی دا په خدای نیسی بل چې دی عزیر علی السلام په خدای نیسی نو دا خبره به په عمل کې اجرا کوراتی چې په خله وای چې الله شریک نه لري نو په عمل کې به نور ته ثابت وو ولا یتخذ بنا نیسی بعض نه بعضی از مر بعض نزین نور اربابا خدایان ارباب جمع درب هغه به نو خدایان ځان ته نه بولی من دون الله ما سوا د الله فان تولوا نو کته سمخ ګرځو فقولوا تسدا سواس فإن تولوا کچیر دوی مخواری غایب سیغاس والا دا تفعول باب دی فا ان تولو کدی مخ وگرزاو دا جی خبری سوا نبی علیہ السلام تعالی وی نو فقولو تسور تو وایس و داغ اهل کتابو تا و اشهدو تسی شاهدان سینو شایجا دا کبی پا جیسر چا انا مر مسلمون مسلمانانی اللہ پاکو انو بارا داغ سور تو اکی دا خبر نمانل دا فا ان تولو ترجمه تسی شفام دی فا ان تولو کدی مخوارا و دا اهل کتابو دا خبر نمانل فقولو تسی ورتو است الله پاک و نبی علیہ السلام او دا مومنان ګرد ته خطاب کی چنو په ګرد ورتو است ورته اشهدو بان مسلمون تسی شاهدی واکی په جسره چې موږ مسلمانان ما پر اسلام خو شاهد سه په دې کې ودته یو نوع پیغور ورته کښې شو ورته چې بابا نو زه د پر چنګې پر مانو بیا شاهدی ادا کړه په ورځ د قیامت و دی مسلمانو بس برای خود شک و تلی چی اسلام جن حق دی خواهی زانتی خوش روام تا تا هم پر شاید ستو که عدی نمانی زما دا پار خود گواهی بیاور لروار کف نو پا داغ آیات کریمه کیه و داغ اهل کتابو تا دل که دلیل ندی و سر ویلی چی یا پا جه دلیل دلائل گر سران استا پا قط یو لطیف و یو نرم دعواتی و تبیه که چرا دا خبر را سر ومن چا اغا چه که یا اغا بسر ومن دا خبر خود نورتیست گور در منز برا برا دا چا لا پاک واحد دی شرک نلی فسیح پا جبل آیات کریمه کی چی یا اهل الكتاب لم تحاجون دا د یهودو د نصاراو یو ګډ رد دی پر دی کی هغه دا و د دی یو ډاله و د نجران نصارا چې په دغه باره کې د مقابله او محاجت د نبی علیه السلام سره کول دغه او یو څو د یهودو علما او اتفاق سره وکړي بر نبی علیه السلام تراله چې ورته کښېنستل بره او خو ته دعوه کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام پر ملت یم نبی علیه السلام کې وو نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام خو یهودی و نو خدا یهودیت و مننه نصارا و برارت خو ته ګرد مروایه چې زده ابراهیم علیه الصلاه والسلام پر ملت یم نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام خو نصرانی و نو خو تم دا نصرانیت و مننه او خو ابراهیم علیه السلام ځان ته کښاو چې نصرانی دی یهود ځان ته کښاو چې دا یهودی دی او نو ته چې د یهودیت د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کوي نو دا خو ګوکه ته د یهودیت دعوه کوي نو خو یهودی سم یهودیت را سره و مننه یا ته چې د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کوي ابراهیم خو نصرانی و نو ته نصرانیت را سره ومنه ګوره هر یوه د ابراهیم علیه الصلات وسلام دعوه وکړه چې دا زموږ د خوا دی یهودي دی ابلبل دا زموږ د خوا دی نصرانی دی نو پیغمبر چې ورته پر یو څه ته خو وس درېمه لار چې په مخه اخیستې ده و دغه ملت ته چا دی د ابراهیم علیه الصلات وسلام دی د هغې خبرې الله جواب ورکړي چې دغه درواغ نو په ابراهیم علیه السلام سې مه تړئ چې یوه یهودي و بل وی نصراني و ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني و دا دعوه غلطه ده په وشرمېږي ولې یهودیت و نصرانیت خو وروسته را شروع سوه د موسی علیه الصلات والسلام مذهبیان چې ځان ته یهود وایي د دغه وخت را شروع سوه د عیسی علیه السلام مذهبیان چې ځان ته نصارا او عیسایان وایي خو د دغه وخت را شروع سوه ابراهیم علیه السلام خو در دې په زورو کلونه د مخه تیر سوی دی ته اوس لکه د سړی چې اوس وخت دعوه وکړي چې باره وایي چې آدم علیه الصلات والسلام په قوم کاکړو ابل وای یا آدم علیه السلام مڅګزی وس خلک پر خانی شباب بعد په پښتنو کې پښتون څو وخت بیا پیدا شوی دی بیا بونو په دې کې د تقسیم کیږي دا تاسو لږ شخص لاس واچاو هر څوک بره پر خانی د دې د دعوه د قره کم دنو چې هغه په خاطر شوی دی اوس یو جته تر کسي بجنه سرانه ته کسي دعوه کوي نو د دې د دعوی رد کوي وس شروع شد یا اهل الكتاب اے د کتاب خاوندانو اے یهودو نصاراو لم ولی تحاجون تس دلائل وایست فی ابراهیم فبارک د ابراهیم علیه السلام و سلام یه ځان ته کښوی بل ځان ته کښوی دا حجت مکول و ما انزلت اغرج نو دغه ځای دی و ما انزلت ندی نازل سو التورات و تورات والانجیل و انجیل الا من بعده مگر نو ورسته تر دا ابراهيم عليه السلام دا تر هغه ورسته نازل سوی دی يهوديت او نصرانيت دا هغه ورسته را شروع سوی افلا تعقلون ايت صدقنا عقلنا لري لکه سری چې څوک ما چا مثال درته ووایه چې ابراهيم چې ادم عليه السلام ځان ته خپل قوم ته ورکه شهید د دې قومیت براوي کاکړو نو خلک ورته استاج ما خچیر دي بنګي دي خوړلې دي چې شي خوړلې دي ما دي کار کوي کې نه کوي هغه لس زره کال مخ کې سو دي دي به یو تاسو او کال کیږي یا به 1500 کال کیږي هغه د دې په قوم دي دا څنګه دا وي ته کې دام الا داس افلا تعقلون ورته چې دماغ دي الوتي دي که څه پر سی وي چې څنګه سره لګایې زما په خبره تاسو وس کې دا اس په دې افلا تعقلون آیا تس عقل نلری پجی خبر دو غزایت بجی مصرف خلاص و ما انزلت ندی نازل سوی تورات و انجیل الا من بعد نو چتر ورست سو نو هغه به څنګه پر دې مذهب دی پر دې ملت فسال افاق فرمای ها انتم ها معنا خبردار هو انتم تسخونو ها اولای تس هغه کسان است حاججتم چې تس دلائل وایست فيما فاغ خبرك لكم تستاسي ده پار بهي فاغ سر علم علم ستاي او تسك در فاغ خبرك خود دلائل وايا چتاي او لر دير فخبر يه يو تس علم فلري فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم فلما ولي تحاجون تس دلائل وايا فيما فاغ خبرك ليس چنس لكم تس در بهي فاغ سر علم علم دل تجویه خبری سوی اغد و خبرو تا علای اشاره کی دغه نصارا و توای چه پا اغا خبره که چه تیو چه معلومات لره که پکشی که وجه غیجه اگر چه غلط ره غیجه خلا خلق دون پیغور ندر که برای خدای مادی چه نه چه خبر اغا نو کم خبره ده ده حضرت عیسی علیه صلاة و سلام بیا پلار زیجه دل پا جده نصارا نو خبر خو پا خبرو د مثال په تور حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې به مړي د ژوند کول د الله په امر په جدي نو خبر خبر نو په درجه ځای خو خبر یې نو دلیل خو وایي دسی برای عیسی علیه السلام به پلار نه دی پیدا سوی ځم وو و عیسی علیه الصلاۃ والسلام مړي نه ژوند کی وام وو عیسی علیه السلام په پټو نه دی خبر چې ما په کور کې شی خوړلې یا می ذخیره کړی دی راشي وام وو برای نو خدای لا څنګه یې نو خدای خدای دی ګوره په یو څه جزیه خبر یا نه کی خبرې دي سی دي خو ته چې پر دوغه خبرو دارا بنا کې چې نو خدای دی تاغه ځکه غلط دی یو څه علم لري یو څه جهالت دی کې دای څه خبره پېږي دغه درې شان خارق العاده چې دا ما درته یاد کړ نو د خارق العاده تقاضا دا ده کړي چې پر لاس خارق العاده معنا معجزات ښکاره شي خبر خدای دا خو نه ده لازم نو په دای څه خبره دا چې ته خبره په تطریقه په دغه کې چې شي غلط دی لکه اوس یو څوک موږ ته کرامت ښکاره کوي ولي برابل راوغورځي چې یاره دا د شک وتلی خدای دی خپلانې کار څنګه وکړي نه کیدي اوس خلک ورته پورته کې براوي دا څه وایي کار وکړي خو کرامت ښکاره کوي نو خو بنده دی خو ابل ورځ پیدا سو خدای هم دغه رقم دی دل سو کالو دی نو دا خو به یاد پنځو سو کالو یا به د شپې تو کالو خدای هم د شپې تو کالو دی نو خدای نه سره لګیږي هغه خبره چې سید چې پر راس دغه نه بلد او عجیبه کار ښکاره کوي دا چې ته په دې چې دا ته چې بر سره خدای کیږي دغه خبره چې غلطه ده دا یو خبره چې الله ولته یو څه په خبره و هم په دې کې کې دلیل وای خلک به ډیر پر مخ نه درو ګرځيږي برو یو څه معلومات خو نه دی هم لري اگر چې عمیق غلط روانه پاږي کې بل خبر دا ده چې د ابراهیم علی السلام په باره کې پسی ژغېږه براو هغه چې و يهودي او بل و هغه چې و نصراني او علاوه په دغه کې خو نه وزر علم لا نه لري خو نه دی ابراهیم علی السلام یې دل دی نه دی دغه کتاب ویل دی نه دغه صحیفه درته پروت دی دا دعوه ده کوم خوا کې دلته خو نه بيخي جاهلی مطلق دلته خو نه مژغېږه په هغه کې کلا ژغېږه او باندې جی جوړه و چې څه معلومات کې درلودي خو غلط غلط ژغېږه الته ها خبردار انتم تسقوا هؤلاء اغا كسانيس يا اهل الكتاب حاججتم تشتسد لا ال ويل فيما فاغ خبرك لكم تشتسدر به فاغ سر علم يو تعلم دلت اذا غت تنوين ده فار ده تقليل لي ده نما نا چغت علم تنوين ده دواره ده فار كارير قايد الرواج ده فار قايد دير والي ده فار قايد عزمت فكار قايد تحقير ده فار دلت علم يو تعلم تشتسدر و برنا نو فلم ولي تحاجون تس دلائل وایست فيما فاغ خبره کی ليس چنست لكم تس در به فاغ سر علم علم چاغ علم نه پکشي کی در فاغ کی نو بیا ولي ژغیر چاغ کما مساله سو د ابراهيم عليه الصلاه والسلام دلته خو تیس معلومات نه لري دا بیا ولي تورن پستړي چې يهودي و نصراني والله يعلم وانتم لا تعلمون والله الا عز وجل يعلم وعلم لري فطول شيانو باندې فداغه خبرم الا خبر دي چې ابراهيم عليه السلام نه يهودي و نه نصراني وانتم لا تعلمون وانتم تسخوا لا تعلمون تس علم نلري نو بعلم وجه جغيجه نو شري في شني خبر خمر په پښتنو کې صورت وای براو الله خلا غرض په شنه خبر خو دلته ما غم مطلب چې الله خلا غرض ابراهيم عليه السلام الله ته معلوم دي چې هغه مسلمان وو هغه ولا کې يهودي ولا کې نصراني یا نصراني نو وجه نه کې نه کې دلائل وایست فسیالا فاق دا خبر سامه دا مردی چې ابراهيم عليه السلام معرفي کې وخلقته چې خلق چې ابراهيم عليه السلام د ملت دعوه کوي هغه به دا غره ما كان ابراهيم ما كان نو ابراهيم و ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهوديا دي يهودين ولا نصرانيا او ندي نصراني نوتش ولكن كان حنيفا ولكن دون خبر ده كان ديو حنيفا دي مائل ده باطل سخه وحق

نو الله پاک دل ته دی علم نکي نسي بر الشعور لا ولا کړي د شعور لا خلاص شعور لري اغه لا خپل د ځان په تاوان کار نکي وسخر ځان وساته اچي اغه دوني چات کار دي چې پر نری پلی چرې غوړنه دغه سی ونه سنه پر ورځ معنا کوي خپل په شخه تاس ولا ګور خدا دی دی فویج خاون جده مخ دی اغه په دوه پرو پرتیری دی په څلورو پرو نه پرتیری نو یا پر شابانه زورونه وي یا د خپل خاون خو کی په سیورو غرزیر دا وامه څه خبره پله دار کم مشکل ايش کشوي کشوي اخر دی مجبور شه برا پر پلوخ ولا کا ولا څه په سیرا و غرزیر معنا چې نه پیدا شوانس نو خود غونه شعور الله ور کړی کوا شلی رزای کشیر دی پر د چې ما دې سجمه دې چې به پر مشلی ورځي پشه دا غره کم د بل حیوان دا غره کم دی خپل د ګټ شي راجل بی د تاوان د چې ځان ساتي الله وای دغه سړی چې دا دی غواړي چې خلک گمراه کی دا د شعور الله خلاص نو چې خلک گمراه کوي خو د دې ګنام ستا په غاړه ده زموږ خو دا ګنام ستا په غاړه دا وسته شکار کې کدا هیڅ خبره تاسو پوهیږي یو خو دې خپل کو پر دی دا چې نور خلک کو پر ته حسین خو داغه په ګناه امر شریک خو نور خو څوک د خیر لار کشر دي د خیر په لار شریک دي کدا شر لار کشر شو په هغه شریک دي نو ته خو د شر لارې ژه نو دې د شعور الله اخلاص کې شعور درلو دی دا نور خلک به نه ګمراه ان کول چې دا خو ماته سباز ما د پاره پندل چې الله خو داغه دغه مصافه کول کړي دي کدا هیڅ خبره ته متوجه است نو خوشی یو ډله د اهلی کتابو کوم خبر لو یو جلونکم لو ما لیو په معنا ده اندی ان یو جلونکم دا خبره چې تاسو گمراه کی و ما یو جلون دی نه گمراه کی الا انفسهم مگر نه خپل ځانونه خپل ځان گمراه کی خپل ځان غلطی ته بیا و ما یشعرون او دی شعور اطلاع نه لري کتوانو د دګر سره ات شعور نه لري یا و ام پام خبره ته نه کین و چې کا خپل پام نه اخلي وکي نو نه لري ګر سره د شعور نه سکی دای مبالغه وکړه پدې کې چانی اڅ نه پوهیږي دا خپل د علم اڅ کار نه اخلي یا اهل الكتاب ای اهل کتاب د دې ذات څخه نو دا د دوی پر غدلال او اغدلال پر دوار باندې علامه علامه چا وای په دراتون کو دوه آیاتو کې کته گمراه یا هم ملامت ک اغدلال ک نور خل گمراه کین او هم ملامت د دغه دوه آیاتو کې د دې ملامت چیر علاوه په کې د اغدلال بیان وکي یا اهل الكتاب ای د کتاب خوندانو وام لما ولي تكفرون تشكا فرانكيجي بآيات الله يا فآياته سرد الله تعالى وأنتم تشهدون وو په داس حال کې انتم چې تاسو تشهدون شهدي ورکوي پر دې خبره باندې د الله تعالی دغه آیاتونه حق لکه ما نه در فول چې مال رسول الله عليه السلام د مباهله دعوت ور لره ورکی اپرون په سبق کې کې رسو چې نو راځي چې مباهله وکړي چې نه مانی چې د ازما دین حق دی دغه سی بو چې ارڅوک چې پر نه حق یا لا پاکه لعنت پر وکه اړ یو چې دعا کوي یا بل دی امين پر وای برای هغه مشر صورت چې واځي کړ بار په حق رسول دی خو ګرځه په پیژو نو چې رسول دی او دغه سړی چې لاس پورته کې په خدای کې تر نجرانه ورسېږي پر لار ولاکې اته یا جمال یا چې شی هلاکیږي راځي چې مباهله نو سره کوو چې ځیاب پر ځان کشیر نو کدی نه پیدل په حقانیت باندې دا خبرې ویل پټ سره کوو نو الله دغه وای په پیژه هم شهیدی مرکیا چې دا حق دی او پر هغه سره به کفر کوي منی نه کدا آیات متوجس یا اهل الكتاب اې د کتاب خوندان لم ولي تکفرون تس کافران کېږي خو ملامت یې ولي کافر کېږي به آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی وو په داس حال کې چې انتم تس تشهدون شاهدی مرکوي گواهی مرکوي چې دا حق نبی دی دا حق جن دی پر دغه باندې گواهی ورکه فسیر فرمای یا اهل الكتاب یا اهل کتاب لم ولي په دا لم چې ورته وای دا چې څوک ملامت به ورته ویل کېږي ولي جدا سکول ولي جدا سکول په دا دوه آیاتو کې د دې ملامت الله بیان کړ لم ولي تلبسون تسي مشتبه کوي ګډوي الحق حق بالباطل د باطل سره حق باطل ولي پر لګړې لکه دا غزمر د اوس وخت حکومتونه چې یو ځای چې ورته وګرځي مړ عمرې ته روان دي د بل خوا چې ورته وګورې د هندوانو په دغه کې په درمثال کې به د هندوانو سره په مذهبي امور کې شراکت کې اوس ورته وایي چې کومې خوا ته دې وګورم چې مړې سر دې چیرې دي پای دې چیرې دي ته اوس مؤمن یې پر مؤمن خدا حرام ده چې د یو کافر اختر ورسره لمانځي یا د کافر معبدو ته ورځي د هغو ستاینه کوي خدا ته څنګه کوي ته امیر یې د مؤمنانو بره بیا دا کار کوي نو د ایمان نه ایمان بار سره نسره مرو وایي پر لګټ کړي الله دا کار مکوي نو دا یواز خو پاچهان نه دی خو دا عام خلکو کوم دغه رقم سته چې پر ار مجلس برابر سو دی اغه شی دی پر ار مجلس چې برابر سو دی اغه شی دی ودی ته نو دی اجتماعي سړی وای پلانې خو ډیر شی اجتماعي سړی دی اجتماعي دا معنی چې پر دنه کو پر پات لري نه اسلام په ار شی کې دی ګډون کی ار څوک خوشاله ساتلای شي کني چې اجتماعي سړی نه اغه خو مخه په مجلس کې دی څوک نه خو به دی کیږي یو از ما درای خلاف خبره وکړه بل وای ما درای خلاف خبره وکړه وزه د قران کریم مزامینو ته ولې څوک ځان نشټنګول